Insta, Pixel i Trollin. Trzy kompozycje lidera zespołu Emila Miszka. The Sonic Syndicate. Tak nazywa się ta grupa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 31 marca obchodziłby swe urodziny Piotr Stopa Żrzelewicz. Większość z tego, co dziś ważne na świecie, za kilka lat utonie w klozecie. Większość z tego, co dziś zacne i prawe,

Thank you.